can't even begin to recall. And the number of times Thank you. Thank you. psykiskt sjuk. Den psykisk ohälsa är ju faktiskt tabubelagt. Det är ingenting som folk pratar om för i högt. Man är rädd att man ska hamna i ett bakvatten helt enkelt. Jag tycker det är sorgsamt. För att det är precis lika vanligt som psykiskt sjuk. We'll be right back. ingen